सुफियान बिन उयैना ने जुहरी से, उन्होंने उबैदुल्लाह से, उन्होंने हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की, कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह लगाकर पीने के लिए मशकों को उल्टाने से मना फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5271।